राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 16 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेरुपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अब बोलो। एक प्रश्न है ना जी कि सुबह आपने कहा था जो भी कुछ करे भगवान के लिए करें, यद करो यद दशनासी यद जोशी दशासी यद जो प्रवचन दिया था, और मेरे मन में ऐसी बात रहती है मैं जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इन दोनों में से कौन सी चीज चाहिए मेरे भैया? समझ में आ जाओ है कुछ नहीं करता हूँ तो ठीक है, समझ वाली मुश्किल है, नकली से काम नहीं चलेगा, नकली से काम सिद्ध नहीं होगा। अगर भैया मैं कुछ नहीं करता हूँ तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं करता ज्ञान मार्ग है। यद करो सिद्ध, मैंने कहा ये भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग कठिन है, कृष्ण अधिक तरस थे सब अभ्यता सत्य सब। अगर ये बच्चा मैं करता ही नहीं हूँ, अगर समझ में आ जाए बहुत बढ़िया। सब भगवान ही करा रहे हैं, भगवान जी। आप बात झूठी है, सारा काम भगवान ही करा रहा है, आप बात झूठी है, यह बात ही माना। आई खाओ पियो नहीं तो समझ जाओ कि भगवान करा रहे हैं, भगवान खिला रहे खाएंगे पिए गई नहीं, भगवान प्याले पे चीज इसको मर जाओ, चीने की इच्छा है, मरने भी कोई बुरा नहीं, मरने की इच्छा नहीं रहा, जीने की इच्छा नहीं रहे, तुम देहाल हो जाओगे, पर नकली से नहीं हुआ। जीरो क्या है, संसार जीवी का मतलब जीरो अपन है ही, मरने की चिंता है ही नहीं, मरने का डर है ही नहीं, हमारा कुछ है नहीं, हमारा कुछ नहीं चाहिए, मरने डरे नहीं, ये तीन बात कर लो, पर मैं कुछ नहीं, चार बात कर लो, निहाल हो जाओगे बिल्कुल, परंतु भीतर से होनी चाहिए, नकली से काम नहीं रहेगा, नकली से काम नहीं हुआ, भीतर से जो चाहे मेरा कुछ नहीं है। अरे आज सच्ची बात है कि संसार में आपका कुछ नहीं है, एकदम सच्ची बात है, संसार में कोई चीज व्यक्तिगत है ही नहीं, संसार में कोई चीज व्यक्तिगत नहीं है, ना तो साथ में लाए ना साथ में ले जा सकते, दो बात याद रखो, साथ में कितनी चीज लाए ऐसा जाओ तो ले जाओ, शरीर भी यही रहेगा, शरीर भी नहीं जा सकोगे, अपनी चीज है ही नहीं, बताओ आप अपनी चीज सिद्ध करो, आपने छुट्टी छोड़ो नहीं छुट्टी, आप लाए नहीं ले जा सकते नहीं, और फिर अपनी है सिद्ध करो, बोलो आपकी क्या चीज है, सच्चा बोलो सच्चे हृदय से, एकदम सच्ची बात है, कोई चीज आपकी है नहीं, किसी चीज को आप साथ ले जा सकते नहीं, किसी चीज को अपनी मानते हो, गलती होती है, बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी गलती, मामूली गलती नहीं, बड़ी भारी गलती है। आ जाओ बोलो, जा रहा समझ लो मैं सुनता हूं। देखो जैसे मुसाफिर का ना होता है किसी व्यक्ति का नहीं होता, कोई याद रह जाओ गाड़ी की तक गाड़ी हमें चलता जाओ गाड़ी में बैठ जाओ ठहर जाओ आराम करो, किसी व्यक्ति का होता क्या? इससे संसार में कोई चीज आपकी है नहीं, सच्ची बात है। अगर हृदय में जैसे आए कोई अपनी नहीं है, लाखों रुपए आ जाए तो वही मौज समझा सोचा तो बहुत भागी बाप ने तो फिर समझा होता ठीक है, और असर पड़ता है तो अपनी मानी है। ऐसी स्थिति होती है आदमी की बहुत हो जाएगी, मैंने बताई थी। एक तो स्त्री की आसक्ति, एक रुपयों की आसक्ति, ये बहुत तंग करती है। स्त्री की आसक्ति ज्यादा तंग करती है, स्त्रियों के पुरुष की, पुरुष की स्त्री की, यह बहुत घातक चीज है। छूटती नहीं जल्दी, छूट जाए तो बहुत ऊंचा आप ऊंचे बढ़ गए, काफी ऊंचे बढ़ गए। साफ साफ ऐसी बात दिखती है अपनी कोई है नहीं, अपनी कोई चीज है नहीं। शरीर भी अपना नहीं, मन अपना नहीं, इंद्रिया अपनी नहीं, प्राण अपना नहीं, जीड़ा अपना नहीं है, अपना है ही, अपना है ही नहीं कोई। आप इतो में से भाई और बहन हो, तुम मन चाहो जितना जी सकते हो क्या बताओ? बुखार मत आने दो, जुकाम मत होने दो, है हाथ में तो कहते हाथ में है ही वो नहीं। शरीर को ठीक बना लो, अच्छा बना लो, आपका है कौन बना करता है? आपका है ही नहीं, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। आपकी शंका होती शंका करो, शंका पूछो और डरो मत, डरो मत। आपका शरीर आपको मजे के मुताबिक चला सकते हो क्या? ऐसे नाचा होता तो नहीं रख सकते हो क्या? एक तो अपने मर्जी में उतर चला सकते हो, एक मर्जी में उतर रह सकते हो। आप में किसी में शक्ति है क्या? कोई हो भाई हो बहन हो, हम मर्जी के मुताबिक रखेंगे शरीर को। मरना चाहेंगे तो भीष्म जी की तरह, भीष्म जी इच्छा मृत्यु थे, जो मैं इच्छा हो जो भी मरेगा नहीं मर सकता, तभी आप अपने कह सकते हो। अपनी मर्जी के बिना मरना पड़ता है तो आपका शरीर है नहीं, झूठी बात है, असत्य बात है। असत्य बात से कल्याण नहीं होता, कल्याण सच्ची बात से होता है, असत्य कल्याण होता। पकाओ आपके भेद मन बताओ, चार पंक्ति पढ़ी, चार पंक्ति पढ़ी तो कहती हो राजेंद्र भूषण पढ़ते कह रहे हद्दी कर दी, हद्दी कर दी, हद्दी कर दी, पढ़ते ही ऐसी बात बढ़िया बताई है, पढ़ते ही प्रकाश हो, प्रकाश जैसो अंधेरे प्रकाश हो जाओ, जो प्रकाश अपनी चीज को जानने में संसार में जानना इतना ही है कि संसार में कोई चीज हमारी नहीं, ये जानने की आखिरी हद है अपनी। तो बताओ आप बताओ, जिस पर आपका आधिपत्य चलता हो बताओ। सबको बात कहते हैं, आप खूब देखी हुई है, मैंने खूब पढ़ी है, इन पर विचार किया है, कोई कह नहीं सकता कोई चीज अपनी। मेरे से कहा वहां आओ वहां आओ, भाई जीने नहीं पता, पता नहीं है कैसे कहते। पहले विचार करते हैं, रत्नगण चातुर्मास का विचार किया है, पर क्या होगा इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, जिएंगे कि मरेंगे इसका पता नहीं। सच्ची बात है यार, सच्चे नहीं होता आप बताओ, आप संगत हो जिसके मन में हो। क्या अपना आधिपत्य चलता है शरीर पर बताओ, शरीर अपना कैसे? शरीर संसार एक है, शरीर के संसार की सहायता से कुछ नहीं चाहिए, शरीर और संसार की सहायता से कुछ नहीं चाहिए, चाहिए हमारा परमात्मा। परमात्मा मानने का विषय, पहले मान लो फिर जान लोगे। सो जाने से देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, पक्की बात है एकदम। इसलिए को आपने पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है। सनातन क्या, मैं विक्रांति विक्रम करने वाला, विक्रांति करने वाला सन्यासी हूँ मैं। क्रांति करने वाला सन्यासी हूँ। मेरी बात है वो काटो काटो नहीं काट सकते। अपना शरीर सिद्ध कर नहीं सकते है, नहीं करो कैसे? झूठी मान्यता कब से चलेगी? सही नहीं। क्रांतिकारी सन्यासी हो, नई बात बताई है, और बहुत फायदे की बात है। आप लोगों से प्रार्थना है, आप इच्छा त्याग दो, शरीर और संसार के संबंध से होने वाली इच्छा का सर्वथा त्याग कर दो। देखो एक मौज में, एकदम मौज में, एकदम जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति आ तो मैं बहुत मजे कहूँ, सनातन नहीं पहले से कहूँ। जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से प्राप्ति होती है। जड़ के द्वारा कैसे होगी? भजन जप आदि करते हैं, इसमें ध्येय परमात्मा रखो, ध्येय परमात्मा रखो, फूस कचरा काट कर फेंको उसे परमात्मा प्राप्ति किया। आपका लक्ष्य हो परमात्मा, आपका खुद का, तीन चीज की चाहना होती है, एक परमात्मा की, एक भोगों की, एक रुपयों की। रुपयों की भोगों की चाह तो सब ठीक हो जाएगा, और प्रेम की और ज्ञान की ये चाह रखो, तब तो ज्ञान की और प्रेम की चाह न रखो, रुपयों की भोगों की चाह न छोड़ दो। भोगों की प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध मुख्य है, उद्योग मुख्य नहीं है। धर्म के पालन करने में उद्योग मुख्य है, पुरुषार्थ मुख्य है। वो काम करो आप रात और दिन कर अच्छी तरह से। सिद्धि सिद्धि और समूह भूत व समतुम योग उच्चते, सिद्धि अशी भी समझो। तीन बार आई गीता, तीन बार सिद्धि सिद्धि और समूह भूत समय सिद्धा सिद्धो सिद्धि सिद्धि और निर्विकार तीन बताओ। सिद्धि अशी में निर्विकार हो, एक बात आ सर, एक बात की तारी सिद्धि अशी में सब। हजार रुपये आ जाए तो वही बात, हजारों साल जाए तो वही बात, अपने एक बात अपने क्या तो गया क्या है अपना। बीमारी आ जाए तो, बीमारी चली जाए तो, जी जाए तो, मर जाए तो, फर्क क्या पड़ा? अपने हाथ में है क्या है भाई? कोई कह सकता हो बताओ, इधर बैठो आप बताओ, आपके हाथ में है क्या? अपनी मर्जी से कौन मरेगा? बिना मर्जी मरते हैं सभी, बिना मर्जी, बिना चाहे मरते, मरना नहीं चाहते मर जाते। मरने चाहने वाले को तय गया खुश चाहना मात्र को बस। तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, जितनी चीजें सबकी सब पूरी पूरी हो जाएगी। करके देखो, करके ऐसा ना करो, यूं करना कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा ना छोड़ दो, सा गई चिंता मिटी बनवा बेपरवा, जिसके कसूरी साहिए सो सहन पति सा बादशाह बादशाह। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, बोलो झूठी बदली खंड खंड करो, मेरी बात को काटो, मतलब चाह गई चिंता मिटी, रात दिन चिंता ही तो दुख दे रही है। गता सुन अगता सुन सिद्धांत सो सुनते पंडिता, मर जाने की चिंता नहीं करते, जीने की चिंता नहीं करते, हो गया। भजन बढ़िया चल रहा है महाराज जी, आपका विषय बहुत बढ़िया चल रहा है, तो विषय में सामना हो थोड़ा बढ़िया लगे तो बात तो करने मन ना हो, आदत है मुझे तो। बहुत बढ़िया लग रहा है महाराज जी, बहुत प्रिय लग रहा है ये विषय। अच्छा, बड़ी काट की बात है कि जो बात अपने अधिकार निकल तो अपनी नहीं, आपका अधिकार चलता नहीं, चलता नहीं तो मरेगा कौन बताओ, कौन मरेगा, क्यों मरेगा, कोई भी क्यों मरेगा, कब मरेगा बताओ, निश्चय मरते हैं सभी, निश्चय मरते हैं। अच्छा, आपकी चलती नहीं तो चिंता छोड़ने में क्या अर्ज हुआ आपके, जब आपकी चिंता चाहना मिटती नहीं तो उसे छोड़ने में आपको क्या डर है बताओ, आप चाहो जो पदार्थ मिल जाएंगे, तो चाहता से मिलते नहीं तो चाहना करो छोड़ दो। अरे मैं कहता हूँ मिलने वाली बिना चाहे मिलेगी, मेरा तो अनुभव है भाई, आपका क्या सबका अनुभव हमारे जो सबका ही अनुभव है, सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, तो ऐसा छोड़ दो, साधना क्यों रखते हो बताओ, साधना से फायदा क्या है। गीता ने कामना के त्याग पर जोर दिया है, आदि से अंत तक आप देखो, कामना का त्याग करो, कामना का त्याग करो, विहाय कामान यह सर्वान पुमान सर्वस्प्रिया, स्प्रिया भी नहीं, निर्मम हो, निरहंकार ममता मत रखो, प्राप्त में ममता मत रखो, अपना चाहना मत रखो, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, ऐसा ब्रह्म स्थिति का निर्मम निरहंकार इकहत्तरवां है, बहत्तरवां वो है, दूसरा अध्याय इकहत्तरवां विहाय कामान और बहत्तरवां है ऐसा ब्रह्म स्थिति, निर्मम निरहंकार स्थिति क्या हुई, ब्रह्म स्थिति। इतनी दामी बात है, इतनी दामी बात है, इतनी दामी बात है, अगर चाहना छोड़ दो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा तो प्राप्ति है ही, साधना से ही दूर है, साधना से ही परमात्मा दूर है, साधना मत रखो, परमात्मा की प्राप्ति होगी, और प्राप्ति क्या होगी बताओ, बिना चाहे क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी, और क्या होगी बताओ, और वो यही प्राप्ति करना चाहिए, सर्व व्यापक सब जगह मौजूद हुए उसकी साधना से प्राप्ति कैसे होगी, क्रिया से कैसे प्राप्ति होगी, क्रिया और साधना, क्रिया और साधना दूसरे ही तो जाओ, कोई साधना नहीं, कोई क्रिया नहीं, नया तो जाओगे। अरे अच्छे अच्छे संतों में सब में क्रिया और साधन, क्रिया और साधना है, खूब विचार कर लो, सोचो, और जो सोचो और समझ में आए समझ में आता है, उस पर विचार करें, आप भी विचार करो, मैं भी करो, चाहना का अगर त्याग कर दो निहाल जाओगे, वस्तु वस्तु वस्तु चाहना, प्राप्ति की ममता, अप्राप्ति की चाहना, विहाय कामान यह सर्वान पुमान सत्य निष्क्रिय, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार सशादी निर्ममो निरहंकार समझो को सूक्ष्म वहां भाई बारहवा अध्याय में भी निर्ममो निरहंकार कहा, दूसरा अध्याय में निर्ममो निरहंकार कहा है, अठारहवा अध्याय में अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रम विमुच निर्मम उसे निर्मल निरहंकार है। ज्ञान के बीच में अहंकार पहले त्याग रहा है, भक्ति और कर्म मार्ग में पहले ममता का त्याग, पीछे अहंकार का त्याग, ज्ञान में पहले अहंकार का त्याग हुआ, तीनों त्याग बताया तीनों मार्गों में एकदम गीता का सार है। विहाय कामान यह सर्वान कुमार सती स्प्रेह निर्मो निरहंकार सह शांति बनी स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त। अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमुच निर्मम अहंकार को पहले त्याग निर्मम सब्रम भूते ब्रह्म भूत प्रसन्न आता न सोचे न कांक्षे न इच्छा करता न सहना होता है समस्त सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लगते पर हम भक्त्या मां भग जाना क्या वन व्यस्त आश्रित तत्व होता है जितना हूँ शोक हूँ तत्व से तो मह तत्व ज्यादा विषय तरह गीता में कर्म योग से ज्ञान योग से भक्ति योग से निर्मोह निरहंकार कहा है। आप पढ़ लो संदेह पे पूछो विचार करो बार बार क्यों दुख पाओ तुम्हें सहना मेरे पदार्थ ही मेरे दुख और क्या है बताओ दुख और क्या है सहना है पता मिलता नहीं लखपति होंगे करोड़पति होंगे अरबपति होंगे रोवे रोवे कैसे न मिले क्या मिले मिले ये तो खर्च कर दे आप सोचो कब सुखी होंगे ये सुखी होने का मार्ग नहीं है सुखी होने का मार्ग त्याग है त्याग शांति अनंतरम त्याग के अंतर पड़ता है टट्टे पेशाब त्यागने से शांति मिलती है खराब से खराब चीज मलमूत्र खराब चीज वो छोड़ने शांति मिलती है पदार्थ को छोड़ने शांति रुपयों को छोड़ने शांति मकान मकान अपना नहीं माने छोड़ने शांति अपनी कोई चीज है ही नहीं शांति शरीर में अपना नहीं है शांति आनंद है शरीर है तो अच्छी बात जावे तो अच्छी बात अपनी क्या मतलब सदा तो रहने वाला है नहीं सदा रहने वाला है नहीं उसी अब हम गुलाम क्यों हो रहे आपके केवल गुलामी बचेगी और कुछ नहीं बचेगा दास्ता बचेगी दास्ता गुलामी बचेगी तो गुलामी छोड़ो भाई क्यों गुलामी करो अब साधना है अच्छी बात रहे तो अच्छी बात चाहे तो अच्छी बात मौज है सिद्धि सिद्धि और निर्विकार सिद्धि सिद्धि और समूत समय सिद्ध और असिद्ध ऊंचा कृत्व अपनी नानी में देती करके भी नहीं बनता न करे कैसे बनेगा सिद्धि सिद्धि और निर्विकार करता सात्विक उचित और समय सिद्ध असिद्ध ऊंचा कृत्व अपनी नानी में बनता ही बनेगा इच्छा से इच्छा छोड़ दो बंधन है ही नहीं एक इच्छा छोड़ दो त्याग नहीं हो तो भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ अपने से न हो तो भगवान पुकारो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे शंभु हे मेरे मालिक हे मेरे नाथ भगवान की कृपा से होता है आपका हमारा सबका अनुभव है सत्संग करने से इच्छा कम होती है ऐसा आपको है कि नहीं अनुभव सत्संग करने से इच्छा कम होती है शोक कम होता है चिंता कम होती है ठीक करो तो सर्वथा मिट जाएगा जिस उपाय से कम होती है उससे मिट जाएगा। अरे जी इसमें एक बात है इसमें तो संदेह है नहीं कि इच्छा छोड़ दे और जीने की इच्छा छोड़ दे तो कल्याण हो जाए इसमें संदेह नहीं इसमें ये संसार में सुख है ये भीतर जो बात बैठी हुई है रसबुद्धि ये बार बार इच्छा में मतलब प्रवृत्त करा देती बार बार इच्छा हो जाता है संसार सुख है संसार में सुख होता तो लोग सुखी हो जाते, संसार में सुख होता तो लोग सुखी हो जाते, लोग सुखी नहीं हुआ तो संसार में सुख नहीं है, निर्णय करो। वो तो शंका करो, दुखालय में सा तुम लिखा साफ साफ, दुखालय में सुख है, भोजनालय है, वस्त्रालय है, पुस्तकालय है, तात्कालिक सुख दिखता है, सुख मुक्ति बन जाती है, तो बन जाती है। तो तुमने के देख लिया, देख देख के तो सीखो, कहना तुमने सीखो तो अनुभव करके सीखो। महाराज जी, भोग भोग के परिणाम में जो दुख होता है उसी समय लगता है कि इसमें सुख नहीं है, दुख है, लेकिन भोग फिर आते ही वो भूल जाते हैं। आरंभ का स्थान देखो, अंतिम देखो, एक में तो तैयार हो जाओगे, सब शांत हो। भोग का आरंभ काल सुखदायी है, अंतिम काल सुखदायी नहीं है, तो आप अंतिम काल का जो परिणाम होता है उसको, परिणाम में सारा शांति नहीं मिलती, त्याग से परिणाम में शांति मिलती। एक तरफ का देखते, एक तरफ नहीं देखते हो, एक तरफ देखो तो अंतिम पर देखो, पहले पर देखो, यह तो अग्रे मृत परिणाम विश्व में तत्वदर्शन। एक तरफ देखे, एक तरफ, एक तरफ देखो अंतिम परिणाम देखो, परिणाम एक तरफ देखो, एक तरफ परिणाम में देखो, परिणाम क्या बनता है, एकदम सच्ची बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें तो ऐसा मालूम हुआ भाई, आपको मालूम हुआ, आप ही बताओ, आप बताओ अपना विचार करा अपने, आ जाओ नजीक आ जाओ। बिना प्रयोजन के कोई कार्य होता नहीं, तो फिर क्या कोई कार्य नहीं करें क्या? मत करो, आप मेहमान था नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा शांति की समझती है बताओ, ज्यादा से सुख समझता, आठ पैर भी जिस सुख के बिना रह नहीं सकते, ऐसा सुख कौन सा बताओ? निद्रा में, गहरी नींद में, बोला गहरी नींद में, तो नींद वाले क्या उद्योग करते हो बताओ, बताओ बताओ, कोई बताओ आप क्या उद्योग करते हो, नींदने वाले उद्योग क्या करते हो? उद्योग रहित होते हो, उद्योग सहित होते हो, उद्योग करने नींद आती है, उद्योग के बिना नींद आती है, बिना निद्योग आती है नींद, मैं शांति मिलती है किसी में नहीं मिलती, आठ पहर भी नींद के बिना रह नहीं रह सकते, नींद बिना उद्योग आती है, उद्योग करते हुए परिश्रम करते हो नींद में, कोई भाई बोलो, बहन बोलो, कोई चीज मर्जी बोलो, नींद में कुछ नहीं करना तब नींद आती है। प्रत्यक्ष अनुभव सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, क्या परिश्रम करने से परिणाम में नींद आती है, और नींद के लिए परिश्रम करते हो, कौन करता है नींद के लिए परिश्रम बताओ, आप बताओ भैया, बोलो मत नींद में, वो तो बोलो बोलो नींद, बिना उद्योग शांति मिलती है, और उसे बिना आप रह सकते नहीं, आज पर नहीं रह सकते, उद्योग है, बोलो बताओ। सच्ची बात है, आठ पहर भी जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, और दूसरे सुख के बिना जी सकते हो, नींद में जी नहीं सकते, पागल हो जाओगे, उसके लिए उद्योग क्या करते हैं बताओ, परिश्रम करते हो जब आते नींद, पैसे के परिणाम में नींद आएगी, नींद के लिए क्या परिश्रम करते हैं बताओ, नींद के बिना रह नहीं सकते आप, आपका वास्तविक जीवन बिना उद्योग का है, उद्योग का वास्तविक जीवन नहीं है, उद्योग संसार में, अनुद्योग परमात्मा प्राप्ति में, कुछ भी चिंतन नहीं, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी मत करो, बिल्कुल चिंतन मत करो, उसे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जो सब जगह परिपूर्ण है उसके लिए उद्योग करना पड़ता है। ध्यान नहीं दिया, ध्यान परिश्रम करने से और पदार्थों से शांति नहीं मिलती। संसारी आदमी कह सकते हैं कि उद्योग प्रभावित क्यों न ऋष्यति न द्वेष्यति न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्याग भक्ति मार्ग समय प्रिय न रहा। गीता में भी शांति की प्राप्ति किसकी, निर्मम निरहंकार सशाति निर्मम निरहंकार, अहंकार नहीं है, ममता भी नहीं है, शांति मिलती। गीता में साफ कहा है, करके देखो, करके देखो, कुछ चाहना नहीं, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी। कोई चिंता हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकता, टिक नहीं सकती चिंता, सब चाहना रूप है, चाहना करके दुख पा रहे। संतों ने कहा है चाह चूहड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तो केवल तू तो केवल ब्रह्म था जो चाह न थी बीच, चाह नहीं होती तो ब्रह्म है केवल, क्यों तो केवल ब्रह्म था चाहती बीच। आप मानते बोले क्या कहे, आप करके देखो, संतों की वाणी देखो, वेद की वाणी देखो, ये तो रहे तो जग जग उपकारी तुम्हारे सेवक, एक भगवान सेवक, दोनों की वाणी क्या है, चाह रहे तो ना निर्ममो निरहंकार है, शांति में दिया सीधी निर्ममो निरहंकार। और ये आप हो सकते हो, ये आप मत करो, ये मैं हो नहीं सकते, ये नहीं है, मनुष्य नहीं हो सकता, क्या कुत्ता गधा होगा। निर्ममो निरहंकार मनुष्य नहीं हो सकता तो कौन होगा बताओ, देव तो हम ताकत नहीं है, ये जो मनुष्य में है, मनुष्य को जो अधिकार है देवताओं में नहीं है, देवता से ऊंचा अधिकार आपको है। मानव शरीर में आप भाई और बहन हो, सबके लिए कोई चाहना नहीं, आनंद रहता, मस्त रहती, आनंद रहता, चाहना कुछ भी नहीं, उसको दुख कैसे होगा आप बताओ। फिर आपके हाथ की बात है, आप मन से विचार करते हो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो जी सकते हो उम्र भर, मांस मछली नहीं खाएंगे, इधर बैठे इनके बिना जी सकते हो मौज से आनंद से, जितने चाहना छोड़ दो तैसे से। साधुओं को भी आप देख लो, ब्राह्मणों को देख लो, बहन बेटी को देख लो, बहन बेटी ज्यादा आपसे चाहती है वो उनको बेटी अच्छी लगे, कुछ नहीं आपने चाहते हो, बहन बेटी, बहन है बेटी अपनी कन्या है, आपसे कुछ नहीं चाहे वो अच्छी लगेगी। चाहना से भ्रष्ट होता है आदमी, पतन होता है, चाहना वाला साधु हो चाहे ब्राह्मण हो पतन होगा। भाई कहता है भाई नहीं लेगा, भैया हमारे है, भगवान ने दिया, वह बहन ने देखने सुख होगा, बहन देखने में सुख हो सुख, भैया हमारे भगवान ने दे रखा है, भगवान कंजूस नहीं है, सबकी पूर्ति करते हैं, आपने हमारे सबके मन की बात करते हैं, सबका असली आपका जीवन है, उसके लिए हरदम तैयार है भगवान, हरदम तैयार है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। संसार में चीज है, संसार में आपकी चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, आपकी नहीं है। स्टेशन पर सब ठीक है, पर आपकी है क्या चीज? मुसाफर आपका है, गाड़ी आपकी है, क्या आपका है? जैसे मन में आ जाओ तो चीज आ जाओ, हिम्मत करके आ जाओ। बिल्कुल सच्ची बात है, संत महात्माओं की बात है, पुस्तकों की बात है, गीता जी की बात है, अच्छी से अच्छी बात है, पर आप छोड़ते नहीं। सब दुख मिल जाएगा, दुख जितना आता अच्छा आना चाहता है। आउन भाई आउन बोलो बोलो। कहते हैं और तो चीज साथ नहीं है मन के, मन बुद्धि विचार ये तो उसके साथी है ना मनुष्य के। आप कहते हैं ना कोई भी अपना नहीं है, तो मन बुद्धि विचार ये तो उसके साथी है ही। ये ख्याल बुद्धि नहीं आपकी, मन आपका नहीं है, इंद्रिया आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, प्राण आपके नहीं है, नहीं है आपके नहीं है। अच्छा आपके है तो इनके ऊपर आदि फिर चलता है आपका। आप बताओ, आप जो चाहो त्यों ही मन से करा लोगे, जो चाहो तो इंद्रियों से करा लोगे, जो चाहे जो शरीर को रख लोगे। आप जो चाहो जो शरीर को रख लोगे क्या? जैसे चाहो वैसे मन को रख लोगे, जैसे चाहो इंद्रियों का भोग मिल जाएगा। बताओ जो चाहो से क्या, कौन सी चीज सीख है? नहीं मिलती। अंत समय में मन बुद्धि में राम जी याद आ जाओ, भगवान याद आ जाओ तो कल्याण हो ही जाता है। हाँ, भगवान की चाह मिटाने की नहीं कहता हूँ मैं, कहूँगा मिटा तो जल्दी मिलेगा। भगवान भी चाह मिटाओ, चाह ना से भगवान दूर होते हैं। अरे चाहना तो अभाव में होती है, चाहना अभाव में होती है तो भगवान की चाहना, भगवान का अभाव स्वीकार किया जब होती है सर। महाराज जी मेरे तो समझ में आवे उनकी बात है, मेरे तो समझ में आवे खाली बात। वही मान ले तो सज्जन का प्रश्न है, प्रारब्ध तो साथ रहता है बोले, प्रारब्ध तो साथ रहता है ना हमारे, रहता है क्या हुआ, रहता है नहीं रहता है क्या हुआ उसे? आप नाक तकलीफ भोगते हो, हम लोगों ने इस बात को खूब विचार किया है, पुस्तकों में देखी है, अच्छा विचार किया। गीता कामना के त्याग की बात कहती है, आदि से अंत तक देव कामना का त्याग है और भगवान का प्रेम। कामना नहीं है तो कर्म योग और ज्ञान योग कैसे बनेंगे? भगवान के लिए आप करके देखो, कृपा करो, कामना रही तो जो कर्म योग हो जाएगा, साधना जो ज्ञान हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। करके देखो, करके देखो, कोई इच्छा मत करो, करके देखो क्या आपकी वादा होगी। इतने आदमी हो, एक मेरे को होती हरा सकते, एक आदमी को करके देखो, इसे बोलो मेरे साथ में, कामना सर्वदा छोड़ दो, दयालु जाओगे, बिना इच्छा के दुख नहीं होता, दुख के लिए परिश्रम करना पड़ता है, प्रशंसा चाहिए। कहते आपकी बात ठीक समझ में आती है कि कामना छोड़नी चाहिए, छूटे कैसे, ये समस्या है। अच्छा छूटे कि कामना छोड़ने से नींद नहीं आएगी, छूट जाएगी, नींद नहीं आएगी तो छूट जाएगी कामना, छूट जाएगी आपकी ऐसा वो कामना छोड़ने छूट जाएगी, छोड़ने की मन में नहीं आई है, छूट जाएगी है तो नींद नहीं आएगी, ये बोल रहे हैं। कामना कैसे छूटे, ऐसे वैसे छूट जाएगी, सबका अनुभव है, कोई ऐसा नहीं है कि अनुभव न हो, सबका अनुभव है। अभी महाराज जी ने उत्तर सुना कहा, भोग के परिणाम की तस्वीर डालो तो बुरा लगेगा, कह रहे महाराज जी काम जब भोग सामने आते हैं तो बुरे नहीं मालूम देते, तो हमारी कामना हो जाती, भोग सामने आते हैं तो बुरे नहीं मालूम देते। कभी ऐसा भी होता है, कोई आदमी ऐसा भी होता है भोगों में रहते हुए भोग आकर भोग खिंचाव नहीं कर सकते, ऐसे भी संत ने सुने। सब नहीं होता है, आपको बताओ, आपको मछली न मिले मांस न मिले दुख होता है, क्यों नहीं होता है? अच्छी नहीं लगती वे, अच्छी लग रही नहीं, यूं ही सब है। खिलौना में रोते थे कागज के टुकड़े और कचकाच के टुकड़े, कितने प्यारे लगते थे, आज लगते अच्छे, रुपया प्यारा लगता है, वो प्यारे लगते हैं, तो वो ये कांच के टुकड़े से लगती है, कांच के टुकड़ों से जेल नहीं होती, रुपया लेने उससे जेल हो जाए, छूटे कैसे है बताओ, छूटे कैसे, केवल ये बात रखो मन में, हे दांत छूटे कैसे, हे दांत कैसे छूटे, हे दांत छूटे कैसे, भीतर से नहीं निकल रही है। देखो ये संस्था है ना, ये गिरफ्तों की साधुओं की नहीं है। शेठ जी ने कहा था कि एक प्रार्थना करो बढ़ने से सत्संग में, प्रार्थना कर दो हे नाथ रुपये मत देना, आठ नंबर कैसेट में आई है यह बात, अभी आठ नंबर कैसेट में शेठ जी की बात है या कि भगवान से प्रार्थना, गिनती कह दो थे कह दो साधु की बात है, शेठ जी गिरता है साधु, शेठ जी गिरते थे साधु थे, ये सब काम शेठ जी का है, इतने आदमी को ठगी है, ये साधुओं का मैं शेठों का बताओ, इतने इतने मकान बन गए शेठ जी का मैं बताओ, लोग कहते हैं कि लोग दुनिया को समझे, दुनिया बाणिया सबको ठगे, ये बाणियों को ठगता है, इतने मकान बना दी, कोई धनी ने बनाए, किसी धनी ने बनाए थे मकान, बिना मांगे, कभी मांगा शेठ जी ने धन, मनुष्य बनाए कह सकते हैं, रुपयों के लिए कभी नहीं कहते, मदद को लेकर काम धंधा करो, सेवा करो, ये बात प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष एकदम, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे चाहे न करे, आपको अच्छी लगे न लगे कोई जरूरी नहीं, पक्की बात है, सच बात है, सा गई चिंता मिटी, सा गई चिंता मिटी, मनवा बेकरवा, सा गई चिंता मिटी, छोड़ दी। छोरी की जब तक चाहे कि छोरी की ब्याह करना है तब तक ये होती है, अच्छा घर पर अच्छा बढ़िया कन्यादान कर दिया, क्या चिंता रहती है? अपनी बेटी अपनी खास अपनी कन्या बड़े प्यार से पालन किया, जिसका छोटी थे पालन किया, प्यारी कन्या प्यारी, उनका ब्याह हो जाता है चिंता मिट जाती है। सच्चे एक झूठे चाह के निकलते ही जन्म जन्मांतर मिट जाते हैं, चाह के छूटते ही जन्म जन्मांतर खत्म हो जाते हैं। बोलो सच्ची बात है। अगर आप छोड़ सकते हो, आप अपने को अपात्र मत मानो, कुपात्र मत मानो, संसार की चाह न करने के आप पात्र नहीं हो, भगवान की चाह न करने के पात्र हो। आप छोड़ो छूट जाएगी, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। चाह गई चिंता मिटी, एकादश स्कंद में कथा आती है, कदरीय ब्राह्मण की कथा आती है, कथा पढ़ो आप एकादश स्कंद में कदरीय ब्राह्मण की कथा पढ़ो, आप पढ़ो जिसके प्रेम हो से पढ़ो। निहाल हो जाओगे, कामना छूट जाएगी। आपको इतने बैठे सर कुछ है कि जो साधु अच्छा ब्राह्मण आपसे चाहता है वो अच्छा लगता है, न चाहना अच्छा लगता है? बताओ, पहले जो बताओ नचाने वाला अच्छा लगता है तो नचा बनो घर, आप नचा बनो, नचाना अच्छा लगे तो नचाने वाले बनो खुद। बहन बेटी ज्यादा चाय ऐसी लगती है, नहीं चाहे ऐसी लगती है, भाई आती है लुका दो छपा दो चलता लगा दो, डरते हो बहन बेटी, डरते हो बहन बेटी से, प्यारी बहन से पुत्री पुत्री प्यारी मुझे डरते हो। ऐसा ना जाइए डर लगता ही नहीं, मैं तो कल के तो गयो जो मन में भाई भाई गये हो सब चीजें मांगो डर ना गए बाबू जी मांग ले नहीं मांगने से कौन सी कमी रही मैं बताओ। बिना सरपंच है तो अमृत राम जी पूछा स्वामी जी कलकत्ता ऐसे माल है खूब है, कलकत्ता आवा रुपये ले जाओ कि नहीं, देखता रहा कलकत्ता से आया, कलकत्ता से आया है मेरा उद्देश्य वो नहीं, ध्येय नहीं मारा, लक्ष्य भी नहीं है कि कल कहते बम्बई से नहीं हूँ, बम्बई से आने वाले साधु सर बहन भाई रुपया ले जाते हैं, हम कुछ नहीं खाए, क्यों नहीं लाए? ध्येय नहीं तो 10-20 हजार 5 हजार तो हम ला ही सकते थे, सब आदमी आप रखते हो पैसे, क्या हम पैसे नहीं रख सकते? हमारा उद्देश्य नहीं है, ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है। आप एक एक रुपया दे दो अभी मांगे तो नहीं दे सकते, एक एक दो दो रुपया दे दो भाई, हमारा शरीर हो जाए 1000 रुपया हो जाए, इच्छा ही नहीं, मैंने चाहता ही नहीं है। मत साथ रहने में वो लोग खावने मिले, पहनने मिले, सोने मिले, चल सवारी मिले, सगली चीजों मिले, मतलब मतलब मतलब पड़ेगी अगर बताओ था मिले से ऊंचो खुशी में मिले मान फिर उतर के अगर क्या करेगा। वो पेटी बजा वाले गावे एक कोटी कुदरी कोटी की कुदरी तू छोटो दर्दी छोटा बड़ा दर्दी उधर भी क्यों रहो मतलब दर्दी नहीं है वो आपसे रुपया मांगिया इतने बैठा बताओ इतना वर्षों से गाँव है बजावे है चौकी थे काम कर रहे है आपने दिया कुछ परखाया गया जीवे कि नहीं था तो बरबर जीवे बताओ गिरती है गिरती है साधु होते का तो साधु होता रहेगा है सासु को देख कद भी रुपया चाहिए क्या आपने दिया है क्या बताओ भाई हमने इतना दिया बताओ इतने बैठा सब सुनते हो साधुओं को तो रोटी भी देते हो कपड़ा भी देते हो चीज भी देते हो इसको क्या देते हो वो भी जी रहे हो नहीं लुगाई है चावल है घर है घर एक मोल देना बने दिल्ली में घर मोल देना है बोलो ठेके दियो क्या कदे सपने में भी सुना भाई आप है बजेगा बजेगा आओ भाई आप गाओ भाई गाओ भाई कीर्तन चाहिए ना प्रेम से सुनो भाई कीर्तन सुनो बजेगा कीर्तन सुना भैया मेरा जी बाबा दुनिया राजी वै सब राजी भगवान के नाम कीर्तन करो भैया थोड़ा समय रहेगा।